Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, peygamber yüzünü asıp çevirdi. Kendisine o ama geldi diye, Resulüm. Ne bilirsin? Belki o senden öğrendikleriyle temizlenecekti. Yahut öğüt alacaktı da. Bu öğüt kendisine fayda verecekti. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince, işte sen ona yöneliyorsun. Oysa ki sen onun Müslüman olmayı temizlenmemesinden sorumlu değilsin. Fakat sana koşarak gelen yok mu ki o korkar durumdadır. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır. Öyle yapma. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Duyan ondan öğüt alır. O çok şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş ve tertemiz kılınmıştır. Katip meleklerin elleriyle yazılmıştır ki o katipler kıymetli ve güvenilirdirler. Kahrolası insan. Ne kadar da nankör. Onu yaratan hangi şeyden yarattı? Onu nutfeden spermadan yaratıp merhalelerden geçirerek şekil verdi. Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir. Hayır. Doğrusu insan henüz Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir baksın. Doğrusu biz suyu bol bol indirdik. Sonra toprağı iyice yardık. Orada taneler hurbat bitirdik. Üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Kendinize ve hayvanlarınıza rızık olması için, çarpınca kulakları sağır eden o gürültü geldiği zaman, kişi o gün kardeşinden kaçar. Anasından ve babasından, karısından ve oğullarından, o gün. Herkesin kendine yeter derdi vardır. O gün bir takım yüzler vardır. Parıl parıldır. Gülmekte ve sevinmektedirler. O gün bir takım yüzler vardır. Üzerini toz kaplamıştır. Karanlıklar örtmüştür. İşte kafirler. Facirler bunlardır.